dă-i viața mea lângă tine, Doamne. În miresma dă-i viața mea în prezența ta. Pe calea mântuirii sunt mereu cu tine. Pe brațul tău, Iisuse, e așa de bine. Pe calea mântuirii sunt mereu cu tine. Pe brațul tău, Iisuse, e așa de bine. Ce-ai stins pe cale, înaintea noastră e mereu Sfântul Dumnezeu. Voioși cântăm pe cale, chiar de e furtună, atunci când valui mare Iisus ne ia de mână. Voioși cântăm pe cale, chiar de e furtună, atunci când valui mare Iisus ne ia de mână. Ce minunată-i calea mea, Sfânta Pocăințe, întotdeauna-s bucuros cu Iisus Hristos. Nu poate lumea întreagă să-mi dea bucuria, o sfântă bucurie ca și mântuirea. Nu poate lumea întreagă să-mi dea bucuria, o sfântă bucurie ca și mântuirea. Eu știu că tu mă vei lua acolo în slava ta. Mi-atât de dor, Iisuse, să mă-ntâlnesc cu tine. O, vino mai degrabă, vino scumpe mire. Mi-atât de dor, Iisuse, să mă-ntâlnesc cu tine. O, vino mai degrabă, vino scumpe mire.